राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 21 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर दोहरा भीनासर राम। वो परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा है, उसको ही प्राप्त करना है। करना ही प्राप्ति करने का उपाय है, उसे चिंतन करना क्रिया करना ये कारण नहीं, परमात्मा है। स्वीकार करना है, क्योंकि परमात्मा तो है ही पहले से, क्यों स्वीकार ही करना है। अस्वीकृति है वो मिटानी है, परमात्मा है। शुद्ध है स्वाभाविक, वो हमारा अपना है। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस प्रकार से हम, वो अपना है, मेरा है, अपने में है और अभी है और स्वरूप ही है वो। और सबका है, सब में है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है और सबका सूर्य है, सबका सर्व हितेशी स्वतः है। है को स्वीकार करना है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, वो अपना है, अपने में है, अभी है, परिपूर्ण है। केवल स्वीकृति है, स्वीकृति मात्र से प्राप्त है। उसके सिवाय अपना कुछ नहीं है। ये अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज, कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो कोटि कोटि ब्रह्मांड अनंत है, उनमें हमारी चीज नहीं है, तिल जितनी भी चीज नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। ये सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति कार्य परिवर्तनशील आदम, और परमात्मा है वो परिवर्तन नहीं होता, वो है, वो पूर्ण है। तो हमारा कुछ नहीं है, एक जानना होता है, एक मानना होता है। तो जानना ये है कि हमारा कुछ नहीं है, किंचित मात्र भी हमारा नहीं है, ये जानना है। मानना क्या है? एक परमात्मा को है। परमात्मा को जान नहीं सकते, क्यों नहीं जान सकते हैं? कि कार्य होता है वो कार्य को स्वीकार तो करता है पर जान नहीं सकता। जान वो सकता है उससे पहले हो, और कार्य होता है पीछे, वो जाने कैसे? माँ के हम जन्मते हैं, उस समय पूरे हम बन जाते हैं, हम बनने पर भी जानते नहीं है। माँ को मानते हैं, जानते नहीं। और पिता के समय तो हम बने ही नहीं, केवल जल की बूंद है, और हम जाने कैसे? कोई जान नहीं सकता, उसको मानते हैं। तो ईश्वर के विषय में जानता कोई नहीं है, क्यों? रचयिता होता है वो रचना से पहले होता है। तो रचयिता के और रचयिता को रचना जान नहीं सकती, मान सकती है। ये मानने में भी इतनी दृढ़ता है कि जानने से कम नहीं है, क्योंकि रचना की सिद्धि रचयिता से ही है। तो रचना के कारण से रचयिता का ज्ञान होता है, तो वो मानना है जो जानने से कोई कम नहीं है। हमारी सिद्धि जिससे है वो है, वो परमात्मा है। भाईपुर शाम शांत सदघन सदघन आनंद घन परमात्मा है, केवल स्वीकृति है। स्वीकृति केवल मानना है, और जानने से कम नहीं है, क्योंकि हमारी सिद्धि उससे ही है। रचना होती है वो रचयिता का ही स्वरूप होता है। रचना रचयिता को सिद्ध करती है, तो वो जानने से कम नहीं है, वो हमारा है, हमारे में है, अभी है, सर्वोपरि है। हमारा है श्रुतः सिद्ध स्वाभाविक, केवल स्वीकृति श्रुते ही। स्वाभाविक वो हमारा है। हमारी उसके बिना सिद्धि नहीं हो सकती, रचयिता के बिना रचना होती नहीं। रचना रचयिता को सिद्ध करती है, इस वास्ते जानने से कम नहीं है, माया जानने से कम नहीं है, परंतु मानते ही है, केवल मान्यता ही होती है। इस वास्ते ईश्वर को जान नहीं सकता कोई भी, केवल मानता है। और जानने में जो संसारी चीजें आती है, उस जानने में कोई भी अपनी नहीं है, वो अपने से पहले है ही नहीं, उस चीजों का अभाव है सदा, तो अपने है ही नहीं। है ही एक परमात्मा परिपूर्ण, सम है, शांत है, घन है, आनंद घन है, हमारा सूर्य है, सूर्य सूर्य और मित्र में फर्क होता है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है, सूर्य वो होता है उपकार करो अपकार करो वो उपकार ही करता है, स्वतः स्वाभाविक ही वो सूर्य होता है। यद्यपि सूर्य और मित्र एक ही माना है, सूर्य दो मित्र मित्र है वो ऐसा भ्रम आता है, परंतु सूर्य में स्वरूप होता है नाम प्राणी मात्र के सूर्य है, सूर्य मानो कि उपकार की अपेक्षा से उपकार नहीं करते वो, तो रचयिता होता वो समय कुछ रचना होती है, वो कोई आसान नहीं करता है, उसका स्वभाव है, उसका तो स्वभाव हमारा सर्वस्व सर्वस्व है, उसके सिवाय कुछ नहीं। हमारी सिद्धि उसी से ही है, इस वास्ते हमारा रचयिता हमारे से पहले है, इस वास्ते प्रभु को जान कोई नहीं सकता, सभी मान सकते हैं, और मानने में से स्वतंत्र है, कोई माने कोई न माने, न माने और न माने ये मानने वालों की मर्जी है, मान ले तो उसके फायदे होता है, न माने तो उसे होने वाले लाभ से वंचित रहेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम माने तो वैसे ही है, न माने तो वैसे ही है, हम जाने तो वैसे ही है, न जाने तो ये सही है, स्वीकार करे तो वैसे ही है, अस्वीकार करे तो वैसे ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम स्वीकार करते हैं तो हम निहाल हो जाते हैं, हमारा एक आधार है, एक आश्रय है, एक अधिष्ठान है, हमारा है, जिससे हमारी सिद्धि है। हम न माने तो भी माने तो भी मेरे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़े और फर्क क्या पड़े, वो है जिसे जिसे है। आप मान कर लाभ ले सकते हैं और लाभ से वंचित रह सकते हैं, परमात्मा क्या फर्क पड़े। वो हमारे हैं, हमारे में है, वो है सत्य है सत्य स्वाभाविक। इस वास्ते उसके मानने में न मानने में उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम स्वीकार करते हैं, ध्यान हो जाते हैं। नहीं तो उस वंश उस महान लाभ से वंचित रहते हैं। सर्व समर्थ है, वो सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, सर्वश्रुत है, सबके परम हित करने वाले, स्वाभाविक स्वाभाविक परम हित करते सत्य सत्य। जैसे सूर्य भगवान प्रकाश करते नहीं है, प्रकाश होता है, वो प्रकाश करे किसी को न करे ऐसा नहीं है, स्वाभाविक प्रकाश है। प्रकाश को स्वीकार कर ले तो मर दिए, न करे तो न करे, उसका प्रकाश तो अलुप्त प्रकाश है, स्वस्वत है, शुद्ध है। आपके जानने मानने स्वीकार करने अस्वीकार करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है जिसे कहते हैं। उसमें क्या फर्क पड़ेगा, हम उसको मान कर गए हम निहाल हो जाएंगे, हम हमारा सर्वथा अभाव मिट जाएगा। अभाव का अभाव हो जाएगा, वो भाव रूप है, असतों में देते भावा, असत भाव में देते, असत की सत तो है नहीं, असत भावान में देते ना भाव भी देते सत, और सत का अभाव नहीं होता, सत स्वाभाविक और स्वरूप है, परिपूर्ण सत्य सत्य। वो किसी मान्यता में न मान्यता में, जानते में नहीं जानने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबका सुहृद सत्य है, सबका है, दुष्ट से दुष्ट हो, सज्जन से सज्जन हो, परमात्मा सब का, सब पर मोरी बराबरी दया, समोहम सर्वभूतेषु, जाने न जाने, माने न माने, स्वीकार करे न करे, उसकी उसकी मान्यता कोई उसके लिए कोई मतलब नहीं है। स्वतः सिद्ध शुद्धम स्वरूप होता नाम ज्ञातवा मां शांति मिर्चते, उसको जानते ही अभाव स्वता मिट जाता है, दुख मिट जाता है, पूर्णता श्रुत ही हो जाती है, स्वाभाविक पूर्ण है। जैसे भूखे को भोजन मिलने पर वो तृप्ति हो जाती है, प्यासे को जल मिलने पर प्यास का भाव हो जाता है। सर्वथा पूर्ण हो जाता है। किसी तरह से कमी किंचित मात्र भी नहीं रहती, क्योंकि पूर्ण है वो। पूर्ण मतलब पूर्ण मतलब पूर्णात पूर्ण उद्देश्य पूर्ण पूर्ण मदा वह पूर्ण है। पूर्णम एकदम ये पूर्ण है। पूर्ण पूर्ण से पूर्ण आता है। पूर्ण का पूर्ण स्वीकार करे तो पूर्ण का पूर्ण मिलता रहता है, पूर्ण निशेष रहता है, अपूर्ण होता ही नहीं है। तीनों अशांति मिट जाती। पूर्ण से पूर्ण माधव पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। योग वशिष्ठ में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने पूछा कि महाराज उसका वर्णन कीजिए, परमात्मा तत्व का वर्णन कीजिए। तो वशिष्ठ जी महाराज चुप हो गए। वर्णन कर दीजिए, कर दिया ना, कर दिया। उसका पूर्ण कुछ वर्णन करना ही पूर्ण रहा है। पूर्ण करने में अधूरा वर्णन होता है। कितना ही वर्णन करे, जितना वर्णन करे, वो सबका सब एक ले तो भी अपूर्ण होगा। स्वतः स्वाभाविक रूप से पूर्ण है। परिपूर्ण सम शांत घन आनंद घन सदघन सिद्धघन आनंद घन शांत घन परिपूर्ण घन स्वतः स्वाभाविक। एक राजा थे, उस राजा को बोध हो गया। तो उसने देखा कि हमारी प्रजा में बोधवान कितने हैं। तो उसने प्रश्न किया, किसी को बढ़िया चीज मिल जाए तो क्या करे। तो उसने कहा उससे पागर रखे, उसको संभाल कर रखे, उसकी रक्षा करे, कई तरह बातें कही। एक व्यापारी था, उसने कहा सिंह मेरे हल्ला क्यों करेंगे, हल्ला क्यों करे। तो उसको अस्त्र पड़ा। राजा गए उसके वहां पर, तो उसने धान का व्यापारी था, बोरा पड़े थे, बोरा दो चार बोरा बिछा दिया। बोलो कि आप आवे नहीं, मेरे को बुलावे नहीं। क्या गया है कि मेरे को बुलाना नहीं, आप आता नहीं। मेरा आना तो मैंने खुला रख दिया, मैं आऊंगा नहीं कहा मैंने। आप आओगे तो हमारा आफत हो जाएगी, लोग हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, किसको वहां कहे किसको ना कहे, और मेरे कोई बुलाना नहीं और आप आना नहीं। ये बात है, मेरे को जरूरत होगा जाऊंगा, उसको मैं ना गया कहा नहीं। तो पूर्ण होता है, पूर्ण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।